Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцаў у Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Вітаю вас сёння ў свеце. Сотні людзей прыйшлі сёння ў акадэмію навук у Маскве, каб аддаць даніну пашаны расійскаму пісьменніку Александру Салжаніцыну. Нобелеўскі лаўрэат памёр у ноч на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Пахаваць Салжаніцына маюць заўтра ў данскім манастыры ў Маскве. Дзярдэпартамент ЗША паведаміў, што заўтра адбудзецца тэлефонная канферэнцыя прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітая, Расіі, ЗША і Францыі, на якой будзе абмяркоўвацца адказ Ірану на прапановы згарнуць ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць прапанавала Тэгерану скасаванне санкцый і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі наўзамен на адмову ад узбагачэння урану. ЗША заяўляюць пра магчымае павелічэнне санкцый супраць Тэгерану, калі ён не дасць ясны адказ на прапановы. Кітайскія ўлады заяўляюць, што гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, якія пачынаюцца ў Пекіне праз 3 дні. У шэрагу правінцыі Сіньцзян, населенай пераважна мусульманамі, былі забіты 16 паліцыянтаў. Улада абвінавацілі ў нападзе мусульманскіх сепаратыстаў. Нацыянальны суд Іспаніі сёння паведаміў, што разгледзіць пазоў ад арганізацыі, якія абвінавачваюць кітайскае кіраўніцтва ў злачынствах супраць чалавечнасці ў Тыбеце. Прадстаўнікі Грузіі і Паўднёвай Асетыі ўпершыню за апошнія 10 гадоў правядуць наўпроставыя перамовы. Гэта адбудзецца ў чацвер у сталіцы Паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Кіргізскія ўлады патлумачылі арганізацыйнымі недахопамі інцыдэнт, падчас якога ў сталіцы краіны Бішкеку у адным з дамоў, дзе знаходзіліся супрацоўнікі амерыканскай амбасады і вайскоўцы, паліцыя канфіскавала гранатамёты, снайперскія вінтоўкі, пісталеты і боепрыпасы. Кіраўнік Расійскай федэральнай службы ў ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве Міхаіл Дзмітрыеў заявіў сёння, што расійскі экспарт зброі сёлета павінен дасягнуць рэкорднага ўзроўню ад часоў распаду СССР – больш за 8 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону тлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Іна Студзінская. Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча. Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных слоў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэннем. Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лукашанец перакананы. Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся апошнія 10 гадоў у беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца

конечно, треба признать, что она оживляется державой в властивой ее и деспотичной манере. Я згодный с тезисом, что великая разностайность правописных систем, которые де-факто обслуговывают белорусскую мову, часами уводят в узман користальников белорусской мовы. На мой погляд, для больш поспехового функционирования белорусской мовы унификованность бы не пошкодила, бо по великим рахунку это шлях любой больш-менш развитой заходнеевропейской мовы. То до 1001 момента махчима нам сказать, что за этой риторикой влада хавая свою соправдную политику, якая скирована, как кончатково вытеснуть из публичной легальной сферы те проекты, которые де-факто не принимают опошнюю кодификацию белорусского правописа, якая была ожитевлена в 57-59 годах, но и додатково удокладнена кампанией лукашанцам и затверженным президентом. Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валера Булгакова. Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класычнай тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблем мы вяртання мягкага знака. Павінны гэтым займацца не чыноўнікі міністэрскія, а павінны займацца навукоўцы. Праблема патрабуе ўсебаковага абмеркавання. Гэта ўсё роўна трэба будзе некалі перарабляць. Справа вельмі датклівая, правапіс. Хацелася б, каб як мага больш людзей былі задаволенымі тым, як гэта зроблена. На жаль, незадаволеных зараз вельмі шмат. Вельмі важна сёння тое, што існуе вось гэтае правіла, як чуецца, так і пішацца. Калі чуецца мяккае вымаўленне, то яна і павінна захоўвацца на пісьме. Тым больш у нашай сённяшняй сітуацыі, калі большасць маладых людзей вучаць мову па падручніках, а не перадаецца на звуснаў бацькоў. Дарэмна тыя, хто праводзіў рэформу, не правялі шырока абмеркавання гэтай праблемы і не прыслухаліся да меркаванняў навукоўцаў увогуле, а зрабілі гэта па загадзе зверху. Гаварыў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? Напэўна, не. Напэўна, не. Рускую ўжываецца часцейшы, беларускай, гэта ўсім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове, але ж гэта справа не толькі дзяржава, а справа саміх людзей. Трэба спраяць, наверно, больш. Ну, а чыноўнікі, допустим, карыстаюцца беларускай мовай? Ну, калі глядзіш украінскай тэлебачанне, так. Даюць прыклад, чыноўнікі украінскай. Украінскай, так, даюць прыклад. А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не? Даўно гэта было. Чулі ли даўно? Не, недостатково. Лічу, што мало. Так, это не трэба, пэўна, знізоўна пачынаць, трэба з сродкам масавай інфармацыі, шанавенства, ну, ўсё это сферы паслуг. Чалак сам прызвычаіцца. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных. Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю. В польскую школу? Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат. Да, на белорусском в городе давно не машут. Ну, так вот, хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский. То есть, по-вашему, недостатково понимаете? Так нет уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету. На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову? Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средств массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці дастаткова беларуская дзяржава, на вашу думку, клапоціцца пра беларускую мову. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Мястэчка Куранец калісьці ў часы вялікага княства літоўскага было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новае правіла. Праваабаронцаў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Праваабаронцаў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Абсерваторыя – гэта супольная інфармацыйная праграма, якую каардынуюць сусветныя арганізацыі супраць катаванняў і Міжнародная федэрацыя за правы чалавека. Справаздача за 2007 год вызначаецца тым, што пры аналізе сітуацыі ў кожнай з краінаў акрэслены палітычны кантэкст парушэнняў правоў праваабаронцаў. Сказвае Юлія Рымашэўская. У прэзентацыі справаздачы ў Менску ўзяла ўдзел сябра рады ўсясветнай арганізацыі супраць катаванняў Цінатін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў – інфармаваць грамадскасць. Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение. Ситуация с правоабарончими организациями у Беларуси погаршается, зазначается у справоздачи. Основная проблема – немагчимость зарегистроваться. Яшчэ ў 2003 годзе была зліквідаваная большасць праваабарончых арганізацый. На сённяшні дзень легальны статус маюць толькі беларускі Гельсінскі камітэт і беларуская асацыяцыя журналістаў, кажа юрыст Валянцін Стэфановіч. У 2003 годзе ўлады выціснулі праваабарончыя арганізацыі за межы легальнай дзейнасці. Гэта пацягнула за сабой не толькі страту магчымай легальнай працы, але фактычна выцісканне з такога, думаю, з публічнага жыцця, таму што вы ведаеце, што існуе і забарона сродкаў масавай інфармацыі на асвятленне дзейнасці незарэгістраваных арганізацый. Ну і для праваабарончых арганізацый, якія мелі легальны статус, усё ж такі было вельмі важна мець магчымасць афіцыйна звяртацца дзяржаўнай арганізацыі ад імя неўрадавай арганізацыі па разнастайных пытаннях, якія закранаюць правы грамадзянаў. На думку праваабаронцы Алеся Бяляцкага, дзеянні ўладаў у дачыненні да праваабаронцаў сёння нагадваюць савецкае цкаванне дысідэнтаў. З аднаго боку, няма нармальных умоваў працы. З другога, у дзяржаўных СМІ хваляць тэлесюжэтаў і друкаваных матэрыялаў, якія дыскрэдытуюць дзейнасць праваабаронцаў. З трэцяга, здараюцца спробы псіхалагічнага ўздзеяння. Прыкладам, паслядоўныя затрыманні пры перасячэнні мяжы краіны, каб скласці пратакол на незразумелых падставах. Прыклады пералічвае Алесь Бяляцкі. На аснаванні указання старшага смены, на аснаванні служэбнай інфармацыі, на аснаванні статті 293 таможенного кодекса, на аснаванні задання пагранічных войск. Памежнікі разам з гаішнікамі, якія працуюць тут, разам з вайсковымі сіламі, якія працуюць з моладзю, памежнікі таксама ўцягваюцца ў гэтыя пераследы станшадумцаў. Гэта было меркаванне Алеся Бяляцкага. Сёння ў Менску прэзентаваная справаздача абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у США і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэты выпуск беларускага замежжа слухайце хвілін праз 25. Як беларускія медыі, дзяржаўныя і недзяржаўныя, асвятляюць сёлетнюю выбарчую кампанію? Наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў? Адказы на гэтае пытанне дадзеныя ў маніторынгу Беларускай асацыяцыі журналістаў, які ахоплівае перыяд з 21 па 31 ліпеня. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Моніторинг, який охоплює період з 21 по 31 липня, представив кандидат філософських наук Олесь Антіпенко. Спадар Антіпенко зазначив, що державні сродки масової інформації освітляють вибори у своїй традиційній манері. Не глядячи на те, що білоруські влади надають сьогоднішнім парламентським виборам значно більшу політичну вагу, коли порівняти з тими виборами 2004 року, державні медії, час і площа, відведені виборчому процесу, зауважно часом в два, навіть три рази менше за той час, який відводиться прогнозом надвор'я або спортивним. Випуском. То і означає, що у нашій країні вибори по-ранішому з'являються не самою головною політичною подією. Поводля Лесі Антіпенки не державні медії. Тепер менее залежить от оппозиции, чем это было подчас парламентских выборов 2004 года. Навуковец лічыць гэта становчай з'явай. Народная воля больш збалансавана асвятляе зараз розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Калі, скажам, раней гэта было мы і яны, да, то зараз народная воля, скажам так, больш карэктна апісывае розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Што тычыцца стаўлення да апазіцыі з боку недзяржаўных медыяў, то мы заўважылі, прынамсі, яшчэ рана казаць, што гэта тэндэнцыя, але, скажам, прысутнічае як нейтральны тон асвятлення дзейнасці, так і пазітыўна, так і негатыўна ацэньваецца дзейнасць беларускай апазіцыі ў недзяржаўных медыях. Мне падаецца, што ў гэтым сэнсі недзяржаўныя медыя робяцца менш залежнымі ад палітычных актараў у нашай краіне. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае выказванне. Па-першае, трэба ўлічваць, што да свайго асноўнага этапу, асноўнага канкурэнтнага этапу выбарчая кампанія яшчэ не дайшла. І пакуль на некаторых акругах нават невядома, хто з кім будзе канкурэнтамі. Па-другое, яшчэ сама кампанія знаходзіцца ў такой стадыі, калі не было значных скандалаў і калі не было такого сур'ёзнага супрацьстаяння прэтэндэнтаў ад улады і прэтэндэнтаў ад незалежных, ад дэмакратычных сіл і гэтак далей. У залежнасці ад таго, як развіваюцца падзеі па ходзе кампаніі, пра тое газеты і пишуть. Пакуль, на жаль, кампанія у нас не вельмі цікавая. І ми вельмі стрымана просто описуємо, що відбувається. Гэта было меркаванне шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы телеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць. Сёння на «Белсаце». А 21.15 репортер і сустрэча з людзьмі, пацярпелымі ў выніку Чарнобыльскай катастрофы. А пазней, а 22.10, першая частка канцэрта «Мінск Мікст». Сёння гурт «Джамбі Бум». І врэшце, а 22.45 дэтэктыўны серыял «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі. Злачынства брудзіць кожнага». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Званкі на «Свабоду». Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу пасаветаваць, как стаць прэзідэнтам. Пазіцыі должен быць адзін лідер, а не лебедь, рак і щук ад баратацыі. Мне здаецца, што вы адчуваеце аргазм ад такой сітуацыі. Ваши подумки на подзеи. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Передача «Званкі на свабоду» у нашым ефіры праз 2-3 хвіліны. Следчыя, якія вядуць справу аб менскім выбуху 4 ліпеня, цяпер шукаюць сям'ю. У Менску і ў рэгіёнах супрацоўнікі КДБ выклікаюць на допыты прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, а ў іхніх кватэрах робяць ператрусы. Колькасць дэпытаных у гэтай справе пераваліла за 1000, расказвае Любоў Лунёва. У Менску і у регіёнах на допити у КДБ і міліцію у справі Менскага вибуху по-ранейшому виклікають опозиціонерів. Сьогодні былий політв'язень Тимофій Дранчук відказував на питання слідчих КДБ у кримінальній справі по факті злосного хуліганства. Так улади кваліфікували вибух бомби, який поранив більш за півсотню чоловік. Тимофій Дранчук повідомив у «Свободі», що слідчих більш цікавила інформація, зв'язана з діяльністю незареєстрованої організації «Молодий фронт». Шмат питання, які вибуху не тичаться абсолютно. А чим ви займаєтеся, а яке у вас дочинення до «Молодого фронту», а які акції плануються у «Молодому фронті» і так далі. Таким чином, користуючись ось цим вибухом, вони просто поповняють свою оперативну базу і замість того, щоб цим займатися, так сказати, у своєму звичайному режимі, по-тихому збирати ці дані, вони користуються офіційним ось цим моментом з вибухом, щоб цю базу поповнити і виконати, так сказати, простіше свою працю. Тим часом представники ГУС повідомили, що на так званим детекторі хлусні перевірили показання одного зі свідків вибуху, прізвища якого не назвали. Відомо тільки, що це безпрацьовний м'янчук, якому 47 годів. Супрацовник пресової служби МУС Олег Слепченко розповів «Свободі» про ход слідства. Ми обнародували фотографії, які були случайно зроблені в місті. Раніше публікували фотоздымки людей з місця вибуху. Апошній чоловік, який нас цікавив, літерально в понеділок прийшов у Кастрычинський РУС і дав показання. З ним провели першопочатковий комплекс слідчо-оперативних мероприємств, який дав шмат коштовної інформації. Тепер нас вельми цікавить сім'я, яка знаходилася в епіцентрі вибуху, який не відбився. Ми розповсюдили прикмети. Гэта мужчына, жанчына і хлопчык, які танчыў. Яны здымалі дзіця на відэа. І менавіта гэтае відэа нас цікавіць. Відэа рабілі перад самым выбухам. Нас цікавіць не людзі, а відэазапіс. Мы дапыталі вялікую колькасць людзей. Лічба апытаных людзей і дапытаных сярод іх, тих, хто для нас є свідками, уже переваліла за 1000. Допрошених сотні, а взагалі опрошених людей, мабуть, вже за 1000 перевалило. Повідомив Олег Слепченко. А зараз на черзі передача «Званки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик. Почнем випуск з водгуков на смерть Александра Солженіцина. Вядомы расійскі пісьменнік памёр 4 жніўня на 90-м годзе жыцця. Ушёл из жизни человек, символ, образно выражаясь, России Александр Исаевич Солженицын. Он такой же символ эпохи, как и академик Сахаров. Будет их не хватать, в общем-то. Больше века в России идет великая смута. Если перефразировать последнюю фразу «Один день из жизни Ивана Денисовича», минуло 36 500 дней и ночей. А сколько еще Россия будет жить во лжи? Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я вельми спошиваю родным и близким Солженіцына. Я ведаю этому человеку цену, и я знаю, что это один свет у тим веку, який раскрыл эту всю черноту. Вся країна ніби зброшений некий лагер, где рабов давно зламаний гвалтом льоз, где один великий корм, чи ніби фраер, а за ним його братки, що бігуть кроз. Намеснік кіраўніка ўраду Уладзімір Цімашка заявіў 1 жніўня, што Беларусь будзе настойваць на пераглядзе дамовы пра цану на газ. А 4 жніўня кіраўнік ўраду Расіі Уладзімір Пуцін папрасіў расійскага міністра фінансаў падрыхтаваць дакументы для сустрэчы з Сергеем Сідорскім, які адчолівае Савет міністраў Беларусі. Трэба і па энергетыцы паглядзець, і па фінансавых адносінах, паведаміў Пуцін. Ён дадаў, цытую, «прапрацоўваецца пытанне дадатковага крэдыту для нашых калегаў». Нашая сталая слухачка Галіна з Магілёва разважае пра беларуска-расійскія стасункі. Прошу прощения за то, что не могу подобрать более мягких слов, чтобы выразить свое мнение. Не знаю, о какой независимой державе в отношении Белоруссии постоянно идет речь практически по всем средствам массовой информации. В лице Лукашенко Россия давно проглотила голову Белоруссии, жует и глотает ее тело, которое правительство Белоруссии само пихает в глотку России. Так что из российской пасти торчат еще пока лишь белорусские лапки, которые она может проглотить в любой момент. Независимая, свободная Белоруссия в лице Александра Козулина находится за решеткой тюрьмы-колонии «Витьба-3». Шановныя слухачы,

Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага району расказвае Зміцер Бартосік. Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары вымеценыя. Адным словам, жыць і радавацца. По чистым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхных твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў. Скажыце, што ў калхозах людзі рабы, да. Нас не прадаюць. Или не боитесь? Ебак, по показам получается, как Буратино. И что еще, я вам скажу, работаем. А же, ну, у нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов. С весны до осени. Домой к сожителю приходишь. Як высветлілася, гутару я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю. А вот будуць выбары, восьмі, парламент. Ну што? Гэта палітыка, панімаеш? Кожны борцца за сваё месца, вот і ўсё. Это что, красивые слова и... Вот перед выборами кинуть там это мясо. Честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на вещь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильного, ничего. Вот получил ты дом, если я проговор подписал. Сено обещали? И куда? Дайте людям сено. И когда мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн, выселяйте с хаты. Это что, разговор? Мы рабы, больш што нагарэла на сэрцы. Але пры гэтым Лукашэнка, ён харошы. Не, прэзідэнт у нас харошы. Харошы. Харошы. Шо? А чым таго, што ён харошы? А шо? Глядзі, у нас войнаў нету. У нас няма дэмакратыі, у нас дыктатура, блядь. Кая у нас канстытуцыя саблюдаецца? Слухай далей, пачаму сейчас вот насылаецца уборачная, як вот пасяўная уборачная кампанія? У гарадах людзі працвітаюць. Пракіт. Пяць пешкі гуляюць, а вёска не гарадок, ён гаворыць. Вот гарадкі, давай пастроім, людзі кінуць. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городке. Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам. Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрная смерть». Чаму? Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы ещё вот были под Кенигсбергом, вот там раз под Варшаву. Занавач. Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году. Я тогда быў председателем избирательного участка. У школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. Его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в черную сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были в каком-то году, в 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну вот я помню. З тых часоў, як бачым, змянілася няшмат, але прагрэс ёсць. Новаму пакаленню ўжо можна не думаць над правакацыйным пытаннем,